Polo nzani yatili kolosa yaba po. Kolosa yaba janyen. Mini polo Jesu Kristi tondo kelema utionu ya mbuampo. Lenti pilo tumote ndiani litili yimba tikiba ya bintie bini gar ngamba. Leni bini dukaba Kristi ni kiye kolosa po. Teba utionu mpayi lingambili leni miyanduama. Tituendi utienu titiero Jesu Kristi ba yipo. Kiko jandi yipo ya yonu kuli kachiri. Kele matungbari kiyi pia ya dandali Jesu Kristi po. Leni ya buwama bende gara hampukuru po. Yibala kele ma utienu mbili yipo ya suku matampuru po. Imo mwani mama ya mintie ola bari ngamo ndangpachwa ikani kibang yiyama. Lala bari ngamo pundi ikani. Kiya yari handuna nukuli ki luwe ni ubon luwe nkala ki yabar ki pukuri. Litiye yen yisiga hali yindangbaro ya dali ki bandi utiyonu ngambi lintiye yara momwani. Litiye nani tibuwaro leni tituwansuan lielo epafasa ndambang yimama. Otiye yipo Kristi na kenduka. Kidan wanti utiyonu fuwa manteni ki yipia ya buwa mwama. Litiye lani ya po ki hali tingbaro lankuli ya dali. Tijani yipo utiyonu kakiri ki miyaro wangbien yipala lene ya yanfuoma lene ya fanu nyani wan utiyankani ki yimbandi o yambuama. Yene yitakun ya tiendani landari o diropo mama. Ki yin ya tiendi ya rengman opo yonu kuli. Yin ya tuni atuwa ngama buweli kuli. Ki perkiswa liga utiyonu bani minni. Tiko miyaro ki wampayi uparu lupon kulupo. Kelma oparu yon piyati kiyari apo, ke yin ya piyali toli, len li juun li yon kuli. Ya tuwan man ba, len li pa man li, yon ten ke yi dagari ke ba yi binu, wan utiyonu mbili ya ngal mani mi yem diye minni, onni gar ngamba po. O fafti ke nyanti li bigli pa kiyamun ni, ke kwanti obeja buwarga ya diye minni. O ya ni ne ke te piyami da fama, leni ti tuwan biyar sugli. Wan Kristin tie utienu tinka Afrika nwayuwa ya nanali. Kigo tie obija piyaga yuande ye harke buon bakul daatari. Li buon kuli dentari uya nini. Yani yetampoli leni yani ye kitingini kuli. Tinwayala leni tinka anwayala. Yabin ka ibarakal ka anpo leni yabin tie bidiereba leni biyu damba leni yabin piyalibar kuli. Li buon kuli tie uya tama kitari uya po. Oye harka bon bakul daye wanin kubli bon kuli kali tugi ki se bonganla wanin tie kristin yin ya kuli yuri bani ogbanande o tie o kiyalo ution bi ja kiyaga wan ution ndan kwa fin yuwa beten ko fsiga ko wan ya tugli yuri li bon kuli ni kal mali dem mani ution po ke oye dar kam kuli ya ye kristin ni o yam buan po goga o ten kal bon kuli. Yani yenga nduna ni, leni yani yetan polpo kuli mmangi lono kalima Kristi ya po. O nyani ti yibarendi kitenike imani ye kalima osama li dapampuan po ya po. Yimba ya vendentia bichamba leni utiyonu yibaremba kalima yiyantia biara leni yituwa mbiara po. O tenike imangi lono mwala kalima obijuwa ndangpe ya kuma ugwa nandini ya po. Utienu tieni yene kubwa ke yin seri onin tuwale ke ngan kyan keda pia tagali bakuli ka pia bamba kuli yi leni yara. Le ba tie yene ke yin ya sebo ngala ya tampurin papo ke lima yi dandan po ke na lebre ke nga ola barham sugumma yin damba yama. Be wane nga duna ya kuli ola barhamo yene min polo mwon tuwa yuwa yana kemo. Mangden pal mwala leni min lari po ya fala. Ntieni yene kemin biyeni ngban nandini yaren pwari Kristi ya fala ogban nandini yaren tie wan yini yaba po. Ntua Kristi yini yaba ya tuwan swan lo kalma utienu den fuorini kemin ya wang yi utienu maam kuli. Manin tie ya bon doaren kara nden wuon hal yogo ya jamanin pen kuru po ke doaren mwala one gar ngam po. Obwa keteni one gar ngamba inya bani obon doaren kara. Yaren tie hal mani ki piyati kiyade ki ye ini buol kurpo. La bon doan ka tieli ne. Kristi ye yi nini ki tenke yi piyami suguma ki yi batan ki ba utiyonu kiyade. Te wangi wan ya mame ki tuore ki wangi nilkuli. kubo bangla mama lemiyang fuma kubo ke chuani nilkuli utien kani ko dar chai kristini litie lania poken tuni kumwalumwale len uyafru yuntuni nini len upakiamu.